Inselm il-kom l-studio sa Campus FM jina s-slim buħħġar nil-għakom mal-program miħor fil-sensila il-ġajja wara l-kelma fl-imkien mal-mistiden residenti ta' din il-sensila, Professor Charles Briffa, il-lum ħanaraw il-ġajja wara il-kelma ambient. Jekk irridu futur sostenibli għalina nfusna u għal-ġenerazzjonijiet ta' warajna, jeħtieġ nifmu kif jaħdem l-ambjent naturali u narfu x'nistgħu nagħmlu sabiex inħarsuh u nimmaniġġjawh bil-għaqal. L-ambjent aħdar u wikħal huwa sabiħ minn li ġejt u jilqak. It-temperatura hija ħanina u relattivament kostanti. Iċ-ċikli bioloġiċi u ġeoloġiċi jirriġeneraw il-ħin kollu arja nadifa, ilma frisk u ħamrija fertili. Hawnhekk diġà għandna il-prinċipji ekoloġiċi u bażiċi ta' kif taħdem in-natura. Ta' min iżid li f'dan l-ambjent naturali insibu diversità rikka ta' ħajja. Bosta huma l-ispeċi li jippopolaw l-ambjent u jmantu lil xulxin u jsostnu l-inħawi biex ikunu abitabli. Din id-diversità ta' ħajja toħloq komunitajiet li jgħixu flimkien u jiddependu fuq xulxin. Anki il-forum Zarnet. Flimkien daw l-organizmi iġibu ambjent divers u li jmantni lilu n-nifsu. Jekk nirriflettu ftit bis-serjetà fuq din il-ġrajja ekoloġika, nirrealizzaw x-xorti għandna li qegħdin ngħixu fuq din il-pjaneta u mhux fuq il-qamar jew fuq xi pjaneta oħra li m'għandhiex bilanċ bħal tagħna, minkejja l-isfidi u l-komplikazzjonijiet ta' ħajjitna. F'dan il-programm ħanaraw għalhekk xi termini marbutin mal-ambjent. U minn dak li qaltilna silejn diġà qed nieħdu l-impressjoni li hawn ħafna suġġetti marbutin mal-kelma ambjent, però nimxu biċċa biċċa. L-etimoloġija ta' ambjent titfana lejn il-Latin ambiens, ambientis li huma termini ġejjin mill-verb ambire, ambire mar idur. Mela anka dan il-verb jurina li meta inti tmur qed iddur fl-inħawi għandek ħafna xtara u x'issib. Bħala tifsir fil-Malti għandna nistgħu ngħidu bażikament żewġ tifsiriet. L-ewwel net għandna x-xejra tal-lokal, jew inkella l-lokal innifsu, jiġifieri l-erja tal-inħawi, niftehmu. U mbagħad għandna t-tieni tifsira l-atmosfera jew inkella l-kontest. Per eżempju, fl-użu aħna għall-ewwel tifsira nsibu espressjoni bħal biddel l-ambjent biex tistrieħ, per eżempju tkun toqgħod Malta u tmur jumejn għawdex ħalli tbiddel l-ambjent ħalli tistrieħ. Dak huwa li se nitkellmu fuqhom sewwa. Issa, it-tieni tifsira ta' kuntest u atmosfera nsibuha x'aktarx mal-letteratura, per eżempju l-ambjent tar-rumanz, l-ambjent ta' Ines Farrugh joħodna per eżempju għas-seklu 15, l-ambjent politiku tas-seklu 15. Aħna sa nikkonċentraw fuq l-ewwel tifsira, jiġifieri fuq l-inħawi. Imma anke hawnhekk il-kelma ambjent tinfetaq f'żewġ biex ngħidlek triqat, triq soċjali u triq fiżika. Sewwa ġifieri jista' jkollok ambjent fiżiku u ambjent soċjali. Aħna m'aħniex se nitkellmu fuq l-ambjent soċjali, aħna se nitkellmu fuq l-ambjent fiżiku. U meta nidħlu għall-familja tal-ambjent fiżiku, insibu ruxmata mid-daħla tiegħek silejn inti wkoll tajna l-impressjoni ta' suġġetti, pereżempju semmejt il-bioloġija u l-ġeoloġija, u hemm il-fiżika, u hemm ħafna affarijiet oħrajn, sabu anke l-kemika li jidħlu hawnhekk. Aħna se naraw xi wħud minn dawn it-termini, impossibbli nagħmlu kollox, imma rridu nżommu f'moħħna wkoll li dawna it-termini huma ħafna drabi huma tekniċi. Jiġifieri hawnhekk qed nidħlu fil-qasam biex ngħidu hekk akkademiku tas-suġġett. Bil-fors ma tistax tibqa' titkellem fuq l-ambjent b'mod mhux akkademiku. Sewwa, illum tant huwa suġġett speċjalizzat li ġġenera ħafna termini. U fil-Malti daħlu dawn u jintużaw fost l-istudjużi li jistudjaw l-ambjent. Ħanieħu l-ewwel kelma, per eżempju, abiotiku. Abiotiku li hija marbuta ma l-ambjent, abiotiċi huma fatturi fiżiċi fl-ekosistema. U x'inhu huma dawn fatturi fiżiċi? Il-blat, l-ilma, l-ħamrija, eċetera. Dawna huma l-affarijiet li jinstabu fl-ekosistema. Għanna insibu l-kelma afforestazzjoni. Tina forsi iktar nisimawa din sawa huwa proċess fejn numru ta' siġar jitħawlu f'daqqa biex joħolqu bosk. Dik hija l-afforestazzjoni. Insibu kliem bħal alga koralina li huma algi mit-taqsima tal-algi ħomor li għandhom kissja magħmula mill-karbinat tal-kalċju. Issa hawnhekk bil-forsi rridu nużaw ħafna termini tekniċi. Jiena naturalment qiegħed noqgħod fuq it-tifsir li jagħtu l-esperti għaliex dan huwa suġġett għalkemm xbart dawn it-termini kollha, però ma nifhimx fit-termini kollha li huma sewwa, imma huwa interessanti li ninnutaw, pereżempju, semmejna l-kelma alga sewwa, li hemm diversi tipi ta' algi, pereżempju għandna algi filamentużi. Dawn huma algi sempliċi li għandhom l-apparenza ta' ħjut ħodor twal u rqaq magħmulin minn kullana ta' mijiet jew eluf ta' ċelloli. Ara, qed nidħlu fil-partikolar kemm jista' jkun id-deskrizzjoni. Id-deskrizzjoni trid tkun kif għad trid tkun teknika u ħafna drabi wkoll tittati daqsxejn ta' tarifa, hawnhekk mhux lakemm taqbad u tgħid dik il-kelma tfisser hekk biex tifhem irid ikollok daqsxejn ta' tarif. Imbagħad għandna algi stromatolitiċi, daqsxejn kelma tqila, stromatolitiċi, li huma algi li jibnu stromatoliti, ġifieri strutturi magħmulin minn twabet u ufrak minerali maqbut bejniethom. Sewa, jsemmejt il-kelma twabet ta' cyanobatteri u cyanobatteri huma organizmi primittivi bi struttura sempliċi li ħafna drabi jinstabu fl-ambjent. Anka il-klim tqil illi hawn ukoll jindika l-livell ta' speċjalizzazzjoni. U raġuni għaliex għażilna dan is-suġġett huwa biex nuru li anka fil-Malti għandna l-kelma li hawn. U nispeċjalizzaw ukoll. Ftehna, ġifieri mhux se noqogħdu niġbru biss il-kliem li intesa. Hawnhekk hawnx u issa naħseb li ikonna ċans insemmu xi wħud minnhom dawn il-kliem li wkoll ilhom ħafna magħna. Il-kelma anfibi hija taqsima ta' annimali vertebrati li tinkludi ż-rinċ. Anfibi għaliex jgħix fuq fl-ilma u fuq l-art sewa. Nieħdu l-kelma anellidi, daqsxejn tqila, anellidi, ġifieri ħniex li għandhom ġisem tawali mqassam f'ħafna taqsimiet identiċi, qishom ċrieki. Ħalli ngħaddu għal kelma ħafifa, atmosfera. Atmosfera mhux kif użajta ftitilu jiena, atmosfera ta' rumanz, hawnhekk atmosfera tfisser b'mod partikolari is-saf ta' gassijiet li idawwar id-dinja. U mbagħad naraw batteri pereżempju li huma organizmi primittivi ta' struttura sempliċi li jinstabu f'bosta ambjenti. Il-kelma biodiversità, nisimawa wkoll spiss, li tfisser il-varjetà ta' organizmi, il-varjetà ġenetika, il-varjetà ta' biotipi u ta' pajsaġġi f'post jew f'reġjun. Dan huwa wkoll suġġett li jaqgħad suġġetti flimkien, pereżempju għandna il-bioġeografija, ġifieri l-istudju tad-distribuzzjoni dinija jew reġjonali tal-organizmi. Għandna l-kelma biokemika, l-istudju ta' proċessi kemiċi li jseħħu f'organizmi. Bil-bio hemm ħafna kliem ieħor. Semmejna wkoll bosk li huwa komunità ekoloġika, din hija d-definizzjoni teknika sewwa, komunità ekoloġika id-dominata mis-siġar. Jekk nieħdu l-kelma breċċja, hija għamla ta' depożitu sedimentarju format minn ċaq u ġebel. Issa, din hemm ħafna tagħrif fuqha biex wieħed ikun jaf x'inhi, pereżempju nistgħu ngħidu li xi kultant ikun iffurmat minn massa kbira ta' għadam jew ċejjeċ tagħhom mitfunin qisu ġosiment għax kollox jissiġilla ruħu sewwa. Hemm kelma antika fil-Malti hija l-kelma bur. Art bil-ħamrija niedja jew imxarba għal parti kbira tas-sena. Jekk tkun qrib tal-baħar l-ilma jaf ikun mielaħ u jifforma bur sal-mastru. Mela l-bur hija biċċa art imxarba. Il-bur interessanti, dina kif għadd hija kelma antika, nafu wkoll li bormla parti minnha hija bur. Il-kelma bur. Bur mula sewa u hemm xi ismijiet oħrajn ukoll. Semmejna l-kelma sal-mastru interessanti għaliex tagħti gradazzjoni tal-ilma. Pereżempju aħna għandna l-ilma ħelu u mbagħad għandna l-ilma mielaħ tal-baħar. Mela għandna l-ilma ħelu u l-ilma tal-baħar. U bejniethom hemm l-ilma sal-mastru li jkun ma jkunx ħelu daqs l-ilma ħelu, jkun daqsxejn mielaħ, pero ma jkunx mielaħ daqs l-ilma baħar. U allura għandek dawn it-tlet livelli sewa. Nieħdu l-kelma deflazzjoni, it-tneħħija ta' materjali ffurmat minn partiċelli żgħar permezz tar-rieħ. Dekompożituri, organizmi li jieklu b'ċejjeċ minn organizmi u l-prodotti tagħhom u bekk jerġgħu jeħilsu l-kimiċi li dawn kien fihom lura fl-ambjent biex bihom jinbnew organizmi ġodda. Id-deha, it-tneħħija, tinstab f'diversi termini oħra. Pereżempju għandna l-kelma denitrifikazzjoni. Ġifiri proċess li permessiju ċerti batteri ibidlu in-nitrati lura f'nitroġenu, forma ta' gas. Anka biex naslu biex nispjegawu minn nitrati, nitrates, sewa, u nitroġenu, nitrogen, din fl-istess ħin nużaw termini tekniċi tal-kimika li ukoll daħlu sew fil-Malti. Però jista' jkun li dawn it-termini ħafna drabi nużawhom bl-Ingliż meta niġu għal studju, meta niġu għal riċerka. Anzi, għaw Malta l-iktar li jintużaw bl-Ingliż. Pereżempju, għandna id-diossidu tal-karbonju, waħda mit-termini li konsa nsemmi, sewa kulħadd jafu carbon dioxide. Carbon dioxide. Niftehmu ġifieri eħe. L-iktar li jintużaw dawn bl-Ingliż kif qed tgħid inti. Anke fl-iskejjel meta jiġu malma s-suġġetti l-istudenti kollha bl-Ingliż jafuhom dawn. Issa, però ma jfissirx li meta niġu biex namlu xi studju bil-Malti, studju li jkun tekniku speċjalizzat bil-Malti, ma nistgħux nużaw il-forma daqsxejn iktar lokali. L-importanti però li jkun hemm il-komunikazzjoni, jekk jiena nibda nuża diossidu tal-karbonju ħadd ma jifhimni naqqas l-esperti, allura jien inkun purċinell. Sewa, x'inhu l-iskop tal-lingwa? L-iskop tal-lingwa huwa bażikament u fundamentalment il-komunikazzjoni. Sewa, allura jekk jiena se nagħmel xi ħaġa, allura naqbad u ngħid carbon dioxide. Issa, għax qisu mill-lat prattiku dawn it-termini ma jintużawx. Il-kelma segreta li għadt inti prattiku. Sewa, il-prattikalità tat-termini wieħed irid jagħtik għashom. Inkella il-komunikazzjoni tagħha u inutli nqogħdu niftaħru li aħna fil-Malti għandna dawn it-termini kollha jekk imbagħad ma niftehmux bejnietna. U ħaġa oħra silejn, dan huwa suġġett li ma tistax taffordja inti li ikollok xi ambigwità jew inkella xi nuqqas ta' ftehim. Għaliex? Għax jaf iġib ħsara l-ġaħad. Dan bħal medicina. Il-medicina... Ma tistax tuħusbal. Tista toqtol bniedem, jekk inti tajt xaħġa fl-okohra, niftemu, ġviri, weħdir tiqot attent. Sewa. Iktar ma tispeċjalizza fil-fat, tiqot attent. Aħna li qegħdin namlu anke meta niġbruhom dawn namlu ukoll affarijiet li forsi jekk xi ħadd jismagħhom ikunu jafu xi jfissru. Alright? Pereżempju għandna l-kelma endemizmi jew inkella endemiku pereżempju, sewa endemizmi huma organiżmi li jinstabu biss f'post jew reġjun wieħed u ma jinstabu fl-ebda post jew reġjun ieħor. Għandna kliem bħal erbivoru. Erbivoru huwa dak li dak l-annimal li jiekol il-ħaxix biss. Bħal meta għandek wieħed karnivoru jiekol il-laħam biss. Sewa. Il-kelma erożjoni, sewa, huwa proċess li fih il-blat jittikel u jitgerrem u l-fdajlijiet jinġarru x'imkien ieħor marrieħ jew ma l-ilma. Għanna l-kelma evaporazzjoni, il-produzzjoni tal-fwar tal-ilma, din hija ħafifa evaporazzjoni, però mbagħad għandna evapotraspirazzjoni maquda minn żewġ termini evapotraspirazzjoni, it-telf ta' ilma mit-traspirazzjoni u l-evaporazzjoni fl-imkien. Kelma importanti fl-istudju tal-ambjent hija eutrofikazzjoni. Proċess li fih il-ħażna tal-ilma titlef l-ossiġnu minħabba li l-ossiġnu jittieħed minn batteri u mikroorganizmi oħra. Ġifieri l-eutrofikazzjoni rridu dan isir ħafna studju fuq anke maxtut Maltin sewa għaliex hemmhekk għandek dan il-proċess li qed iseħħ kontinwament. Il-kelma fauna tfisser l-annimali kollha ta' ċertu post. Sewa, ġifieri inti jkollok post b'mod partikolari f'moħħok meta inti qed titkellem fuq il-fauna. Fertilizzant huwa kimika li tiġi miżjuda mal-ħamrija biex tagħmilha aktar fertili. Ġifieri id-demel huwa fertilizzant. Għandna il-kelma fitoplankton. Terminu li jirreferi għall-algi ċkejkni li jinsabu fl-ilma. Mbagħad, ukoll bil-terminu fito, għandna fitosoċjoloġija, taqsima ta' studju fejn il-veġitazzjoni tiġi klassifikata fuq aspetti floristiċi bħalma huma l-speċi preżenti u l-frekwenzi li ċerti speċi jinsabu ma' xulxin. Bħala ġeografija mbagħad insibu affarijiet bħal fliegu. Sewa? Dik nafuha. Sewa il-vapur ta' għawdex jaqsam il-fliegu kull darba. Wesa baħar bejn żewġ artijiet. Il-kelma flora wkoll nafuha. Sewa xi hija terminu li ifisser il-pjanti. Sewa? Għanna mbagħad il-kelma fossili pereżempju. Fossili wkoll f'dalijiet ta' organizmi tal-qedem preservati fil-blat sedimentarju. Meta naslu għal kelma ġebel, sewa għandna tipi ta' ġebel, ġebel kalkarju li jkollu il-karbon fih tal-kalċju. Mbagħad għandna ġebel karstifikat imnaqqax u mqatta b'ħafna xhur u ponot. Il-kelma arem tibda blajn għajn arem din hija kelma wkoll antika u tfisser munzelli tar-ramel li jinġemgħu fuq ix-xtut imramla. Għandna l-espressjoni armaramel. Per eżempju, munzer ramel, mbagħad insibu ejjun, dawn huma xquq mnejn jitfaċċa l-ilma, olja, alright, dawn nafhom, il-kelma habitat, li huwa parti mill-ambjent li fih jgħixu xi organiżmi speċifiċi, ġifiri tara inti xinu l-ambjent partikolari ta' xi organizmi b'mod partikolari. Il-kelma ħamla, per eżempju, wkoll hija interessanti għax ġieli nisimgħuha u għadna narawha, speċjalment meta tkun qiegħed f'xi bajja sabiħa hekk u wara li tagħmel ħafna xita, il-bajja tara imdensa b'ħafna ħamrija. Għax il-ħamla huwa il-materjal li jinġar mill-ilma ġiri. U ġiri tara l-bajja sħiħa hekk mimlija ħamrija jew trab. Anka fil-ħamrija hemm għażla, pereżempju għandek il-kelma ħamrija li huwa terminu ġenerali sewa, però mbagħad għandna ħamrija anossika, dik il-ħamrija li titlef l-ossiġenu. Ġifieri hawnhekk qed tinraqgħu kemm jista' jkun fit-termini. Ħalli iktar nifmu daqsxejn x'għandna u x'mandniex. Sewa, fejn jidħol ilma, għandna ilma aċidifikat, ġifieri mimli aċdu. Sawa, imma mbagħad għandna ilma ġiri, ilma miexi fil-modijiet, u aħna l-impressjoni li għandna li l-ilma ġiri huwa ilma pur, u ilma safi tajjeb għax-xorb u jkun frisk. Imma mbagħad hemm kif semmejna qabel ilma sal-mastru, sewwa li kollu daqsxejn ta' imluħa fih. Issa, fl-ambjent il-kelma indiġeni tfisser tal-post. Ġifieri dina tkun x'aktarx iktar naturali, għax tkun nattiva. Teknikament inset huwa annimal li ġismu jkun maqsum fit-tlieta, bit-tliet pari sa' għajn, żewġ pari ġwienaħ u l-antenni. Sewa. Issa, mbagħad għandna termini daqsxejn ukoll bombastiċi bħal interstizzjali li huma organizmi ġeneralment żgħar ħafna li jgħixu bejn partiċelli tar-ramel. Ara x-reqqa jidħol fih l-istudjus ta' l-ambjent. Sewa, il-kelma irdum, nafu x'inhi huwa which we af imsawwar mill-blad, sewa. Mbagħad hemm termini bħal isopodi, taqsima ta' krustaċi li tiġbor fiha l-ħniżel l-art. Għandna karofiti, pereżempju, algi ħodor li jgħixu fl-ilma ħelu u nadif. Kataklizmu, diżastru naturali bħal l-għarar, pereżempju, jew nirien jew eruzzjoni vulkanika. Imma hawnhekk id-diżastru irid ikun naturali, jiġifieri mhux joħolqu l-bniedem sewa, għalhekk huwa kataklizmu sewa. Insibu wkoll suġġetti bħal larva li huwa stadju bikri miċ-ċiklu ta' ħajja ta' diversi annimali. Il-larva dina hija kelma teknika fil-fatt u tinkludi id-dut tal-insetti u l-imrieżeb taż-żrinġ, l-imrieżeb it-tadpoles jiġifieri sewa. Għandek il-larva ċkejkna, l-ewwel stadju biex niftehmu tal-ħajja sewa. Għandna il-kelma likeni, ħafna minna forsi jafuha b'mod komuni il-ħażiż tal-art, alright? Il-kelma makkja hija importanti wkoll, għax hija komunità ekoloġika karatterizzata minn siġar sa żgħar u arbuxelli, sewa, anka hawnhekk fl-ambjent namlu distinzjoni bejn siġar żgħar, kif qed tagħti din id-definizzjoni, xitla, arbuxelli u pjanta, dawn huma kollha kliem li juru affarijiet differenti. Mammiferi huma l-annimali vertebrati fosthom anka il-bniedem li għandhom il-ġilda miksija bix-xar u jipproduċu il-ħalib mill-glandoli speċjalizzati meta jkollhom it-tfal żgħar. Sewa, il-kelma marġ hija interessanti wkoll għaliex huwa ambjent li jkollu l-ħamrija nidja, imxarba u mifquqa għall-biċċa l-kbira tas-sena. Sewa, il-kelma mażġar huwa terminu li fih jiġbor qatt ta' siġar, post mimli siġar. Għandna kliem bħal nixxija, organizmu, ossidi, ossiġnu, ozon, l-ozon layer specialment, all right, il-pajsaġġ li hija forma ġenerali ta' wiċċ l-art. U mbagħad hemm ruxmata termini li juru għamliet ta' pjanti bħal pjanta autotrofika, pjanta erbacea, pjanta geofitika, pjanta halofitika, pjanta perenni, pjanta eżotika, pjanta vaskolari, dawn huma kollha pjanti differenti u huma speċjalizzati. Għandna lista twila mhux ħażina. Ħafna u bil-kemm għadna laqsaq minna nofshom. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-ġrajja wara l-kelma fejn illum rajna il-ġrajja wara il-kelma ambjent. Nisednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li kontu magħna, insemmulkom.